Sevgili dostlar, ben Ercüment Gürçay. 25 yıldır Açık Radyo Kolektifi'nin üyesiyim. 2017'den bugüne kadar da her pazartesi saat 13'te Babil'den sonra programını hazırlayıp sunuyorum. Açık Radyo benim için sadece bir radyo değil. 25 yıldır hiçbir sermaye grubuna, hiçbir siyasi yapıya bağlı olmaksızın sadece insan haklarına, doğa haklarına ve evrensel tüm demokratik değerlere bağlı kalarak kurucuları, çalışanları, gönüllü programcıları ve siz dinleyicileri ile varlığını sürdüren bağımsız bir radyo kolektifidir. Açık Radyo'nun bağımsızlığını sürdürebilmesi için dinleyicilerinin desteğine bugün her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var. Siz de Açık Radyo kolektifine destek vermek istemez misiniz? Destek olmak için www.acikradyo.com.tr adresinde sağ üst köşede yer alan program destekçisi olun butonuna tıklamanız yeterli. Babil'den sonra programına desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.